De Bee Gees aan het begin van dit programma. Een Saved by the Bell van 11 uur. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 9 januari. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond Ludo, Bouw en Intermax. Netwerkclub Culturion en Zweeds Wittebrood opnieuw uitgedeeld. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Just to say it isn't quite enough, so I'll play well, and I hope you'll see it's just a love song, and I will sing it all for you. Just a love song, a simple melody for two, but to me it sounds just like a symphony. Just a Love Song for You van Walter Murphy. En daarvoor Alison Moyet en Love Letters uit 1987. We gaan naar ons eerste onderwerp. Ludo Bouw is eigenaar van het Rotterdamse bedrijf Intermax en hoofdsponsor van de Run for Daniel tijdens de Daniel Driedaagse. Herman de Bruin praat met hem. Wij gaan in dit onderdeel praten met Ludo Bouw. Hij is oprichter en eigenaar van Intermax en hij weet alles van computers. Althans, dat denk ik zomaar, maar ik kan het beter zelf vragen. Hij is in de studio. Ludo, welkom. Dankjewel. 25 jaar een bedrijf. Ja, ja. Het is wat. Had je dat toen je 16, 17 was gedacht dat dat zou gebeuren? Nou, ik weet wel dat ik altijd dacht van, nou, ik ga niet voor een baas werken. Want mijn vader die zei altijd, alleen een hond heeft een baas. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk gekkigheid, hè? Want ik kom echt uit het ondernemersgeslacht. En er zijn in Vlaardingen en omstreken heel veel mensen die Bouw met de achternaam heten. En die doen allemaal iets met bouwmaterialen over het algemeen. Okay. En ik er niet. Nee, maar je hebt ook geen Bouw met UI. Nee, het is Bouw met AAUW. Ja, de meest verkeerd gespelde achternaam van Noordelijke Halfrond. Daarom kon je ook niet in de bouw werken natuurlijk. Nou ja, het is natuurlijk wel slagerij slager. Schildersbedrijf H. Schilder. Ja. Ja, nee, maar ik ben in de computers gegaan. En eigenlijk al op jonge leeftijd in aanraking gekomen. Mijn broer die kocht even nog een Commodore 64. En toen dacht ik, jongens, dit is helemaal gaaf. En daar wil ik alles vanaf weten. Je was er meteen verliefd op. Ik zat dagen en nachten te prutsen. Mijn moeder begreep er niks van. Zit je er altijd te doen daar op dat zoldertje? En ik zei, ja, mam, dat begrijp je niet. Ik ben informatiekunde gaan studeren. En op mijn 21ste, het laatste jaar van mijn studie, toen dacht ik, weet je jongens, dat internet, dat kan er wel eens wat worden. En iedereen die verklaarde me voor gek. Ah, wat heb je daar nou aan? Wie wilde nou een berichtje naar iemand in Amerika sturen? En, ja, maar je zat visie. Toekomstvisie? Nou, ik weet niet of het visie was, maar ik vond het fascinerend. Ja, dit is gewoon Magisch. Wat voor soort bedrijf moet... Want dat mensen denken, computers, verkoop je computers of zo. Nee, maar nee, zo werkt het niet, hè? Nee. Ik ga het proberen kort te houden. Maar wij leveren IT, hè, dus computertechnologie op afstand. En dan met name voor gezondheidszorg, voor ziekenhuizen, voor GGZ-instellingen. Mm-hmm. Maar ook wel wat belangrijke overheden. En al die computers die draaien tegenwoordig in een datacenter. Dat hoef je allemaal niet meer in je eigen kantoor of in je ziekenhuis te draaien. Nee, dat staat allemaal extern. Dat staat allemaal extern en dan is het goed beveiligd. En eigenlijk huren die mensen van mij computercapaciteit. En wij zorgen dat het 24 uur per dag blijft draaien. Ja, dat is voor een ziekenhuis wel heel belangrijk. Ja, nogal. Is dat een bewuste keus geweest om die tak van sport te nemen? Nou, ik vind, als je dan iets doet, zorg dan dat het een beetje waarde toevoegt. Hè? Dus als je bepaalde kennis verkoopt, ik vind het gewoon leuk om ook te kunnen zeggen, jongens, als wij ons best niet doen, ja, dan heeft het ziekenhuis gewoon een dik probleem. Dus het werk wat wij doen, dat doet ertoe. En dan zie je ook mensen die bij mij werken, die zijn apentrots. We kunnen daar gloedvol over vertellen op een verjaardag. Dat zij de ICT van een heel groot ziekenhuis waar 5000 mensen werken aan de gang houden. En dan denk ik, ja, dan snap je wel. We zijn geen krentenbollen aan het smeren. Nee, maar het is ook heel belangrijk, want het is levensverwachting van de mensen. Ja, en IT is tegenwoordig echt overal. Hè? Dus vroeger maakten ze een röntgenfoto en dan hingen ze dat tegen zo'n lichtbak. En dan ging die dokter die ging kijken of je been was gebroken. Ja. Tegenwoordig is het allemaal digitaal. En die scanners die slaan hun beelden op misschien wel 20, 30 kilometer afstand. En het vliegt van de een naar de ander. En als ze het nou een beetje geluk hebben, dan kunnen ze het ook nog van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis doorsturen. Hè? Dus in Groningen valt dan... Ja. Kunnen ze in Groningen die foto uit Schiedam halen? Je hoort wel eens dat de gezondheidszorg nog wel wat schotten heeft staan. Merk je daar iets van? Ja. Kijk, in principe, technisch kan alles. Ja. Alleen, niet alles is een goed idee. Want je kan natuurlijk iedereen zijn patiëntendossier gewoon openzetten voor de hele wereld. En dat is hartstikke makkelijk, want dan kan je erbij. En als je dan een keer een katzwijn valt, dan kunnen ze heel snel in je dossier kijken. Maar dat wil je natuurlijk niet. Nee. Want medisch geheim, dat is een van de... hoogste geheimen, privacy. En dan zeg je, ja, dat mag niet van de wet. Dus daar loop je wel eens tegenaan. Dat het technisch wel kan, maar van de wet niet mag. Ja. Mooi bedrijf. Ja. Om dat te doen. Hoe lang doe je het nog? Oh, ik kan nog best wel 25 jaar door, hoor. Kijk eens aan. Als het me gegeven is. Hè? Ja, dat weet je nooit. Maar dan vieren we dus straks het 50 jaar bestaan van Intermax. Ja, dan ben ik wel inmiddels ergens in de 70. Maar goed, mijn vader is 86 en die doet het ook nog prima. Dus. Nou, je weet maar nooit hoe de genen lopen. Ja, dat is ook zo. Ludo Bouw, oprichter en eigenaar van Intermax. Een website hebben jullie ook nog eens zeker mensen wat meer willen weten? Ja, ik denk dat hij het ook nog doet. 24 uur per dag. www.intermax.nl. Ja, dat moet natuurlijk 24 uur. Het zou wel gek zijn als dat niet het geval was. Dan moest je nu gelijk iets gaan doen, denk ik. Maar je weet wat ze zeggen, hè? Onderaan de vuurtoren is het donkerst. Ludo Bouw met B-A-A-U-W en niet die andere bouwer. Dank voor het gesprek. Je rentre au milieu de la nuit. Tu n'es pas encore couché. Ta mère est déjà endormie. Veux-tu descendre me parler? Qu'est-ce qui t'arrive? As-tu envie de me raconter ta journée? De me parler de tes ennuis? Il semble bien que depuis peu que tu fréquentes ce garçon. Je te sens mal et plus nerveux. À l'affût des camps, dira-t-on. J'aurais aimé, c'est évident, que tu sois comme tous les enfants. Mais sois mon fils à ta façon. Quoi qu'on en dise ou qu'on en pense, qui oserait te condamner et te reprocher ta naissance pour avoir appris à aimer. Je t'ai fait.

Angie Stone was dat, and I wish I didn't miss you. En daarvoor uit Frankrijk, Frédéric François, de naam zegt het al. Een je t'aime, comme je t'ai fait. Zometeen, netwerken in de culturele sector. Na de Garden Party. I went to a garden party to reminisce with my old friends. A chance to share old memories and play our songs again. When I got to the garden party, they all knew my name. No one recognized me. I didn't look the same, but it's alright now. I learned my lesson well. You see, you can't please everyone, so you got to please yourself. People came from miles around, everyone was there. Yoko brought her walrus, there was magic in the air. And over in the corner, much to my surprise, Mr. Hughes hidden Dylan's shoes, wearing his disguise. But it's alright now, I learned my lesson well. You see, you can't please everyone, so you got to please yourself. La-da-da-da. Played them all the old songs, thought that's why they came. No one heard the music, we didn't look the same. I said hello to Mary Lou, she belongs to me. Sang a song about a honky-tonk. It was time to leave, but it's all right now. I learned my lesson well. You see, you can't please everyone, so you got to please yourself. La-da. Closet door, and out stepped Johnny B. Goode, playing guitar like a ring and a bell, and looking like he should. If you gotta play at garden parties, I wish you a lot of luck. But if memories were all I sang, I'd rather drive a truck. But it's alright now, learned my lesson well. You see, you can't please everyone, so you got to please yourself. La da da. Rick Nelson en de Stone Canyon Band en de Garden Party. Een netwerk voor professionals in de culturele sector die niet zelf creëren, maar creëren mogelijk maken voor anderen. Mariska de Vries praat met Ariane van Heiningen. Ariane van Heiningen is een van de oprichters van Culturion. Ariane, welkom. Dankjewel. Wat is Culturion? Culturion is een platform wat in februari pas echt helemaal live gaat en voor iedereen zichtbaar wordt. Het is een platform waarin we kennis bijeenbrengen voor professionals uit de culturele sector, online en offline. En professionals uit de culturele sector, aan wie moet ik dan bijvoorbeeld denken? Daarin moet je denken aan alle professionals in de culturele sector die op een of andere manier ook met beleid en management binnen de culturele sector te maken hebben. Dus directeuren, beleidsambtenaren, managers enzovoort. Dus directeur van een theater, maar ook iemand bij de gemeente die het cultureel beleid moet subsidiëren en dergelijke. Ja, en in die zin ook de echte makers, de dansers, de regisseurs enzovoort. Maar wat zij daar kunnen halen bij Culturion is dan niet zozeer informatie over de nieuwste soort choreografiemethode, maar wel over dansbeleid bijvoorbeeld. Dus waar moet je komend jaar op letten als je subsidie aan wilt vragen of wat staat centraal? De zakelijke kant eigenlijk van een cultureel beroep eigenlijk. Ja. Oké, waarom deze oprichting? Hoe ben je in contact gekomen met de mensen die dit samen met jou hebben opgericht? Ja, dat is leuk. Het initiatief is uitgegaan van Cor Wijn. Dat is binnen de culturele sector een bekende naam die veel adviseert op het gebied van cultuur aan gemeenten en instellingen. En hij heeft eigenlijk een oproep uitgedaan op LinkedIn om te kijken met gelijkgestemden wie zou mede Culturion op willen richten. Want er was geen platform waarin mensen onafhankelijk kennis kunnen halen en echt dagelijks op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen in de culturele sector. En ik ben nu zowel werkzaam als praktische filosoof, maar ook met een achtergrond in cultuur. En ik vond het gewoon een fantastische combinatie. Want ik dacht, op deze manier kan ik bijdragen aan de kennis verspreiden binnen de culturele sector. Want wat is jouw eigen achtergrond in de culturele sector? Ik heb oorspronkelijk theaterschool gedaan, daarna kunstbeleid en management gestudeerd. En ik heb lang als manager in de culturele sector gewerkt. En je miste gewoon zo'n platform eigenlijk? Ja. Ja. Oké. Ja. En als je lid wilt worden van het platform, is dat kosteloos? Of moet je daar echt een soort contributie voor betalen? Nee, daar moet je een soort contributie voor betalen. Dat is nog niet helemaal precies zeker wat de hoogte is. Want we zijn dat nu aan het samenstellen, omdat we pas in februari live gaan. Maar daarna kan je dan dus zowel online als offline alle kennis ophalen die wij als professionals bij elkaar halen. En ook offline bijeenkomsten volgen. Nascholing, intervisie enzovoort. Er komt van alles, staat er nog op stapel. Het gaat allemaal in februari van start. Als mensen nu al wat meer informatie willen, is er al een website waar mensen wat kunnen vinden? Je kunt gewoon naar www.culturion.nl gaan. En daar zie je nu al wat we aan het voorbereiden zijn en hoe we in februari daar nog meer vorm aan gaan geven. En is het alleen in de regio Rotterdam of is het breder? Nee, Culturion is echt landelijk. Dat is echt heel leuk. En we hebben echt veel oprichters. We hebben ongeveer 20 oprichters die allemaal in hun eigen sector echt van een naam zijn. Dus er ligt veel in potentie klaar om straks met iedereen te delen. Oké, hou het in de gaten mensen. Als u in de culturele sector werkt en iets meer wilt weten over de zakelijke kant en daar ook contacten wilt leggen, Culturion. En de website wordt culturion.nl? Ja, zeker. Ja. Culturion.nl. Ik sprak daarover met een van de oprichters, Ariane van Heiningen. Dankjewel. Maar bij mij, geef mij al jouw problemen, jouw verdriet, jouw lachen, jouw passie, voor dag en nacht, in zon en regen. Ik wil dat wij elkaar leren velen, verbonden zonder te schamen, twee lijven die liefde delen. Ik tatoeëer het verhaal en ons plan. Ik schrijf in schrift op mijn arm. Je bent alles voor mij in deze gekke wereld. En ik wil dat het lang duurt. Jouw lichaam tegen de mijne schuurt. Zodat we alles vergeten, onze namen niet meer weten. Bij elkaar. En zo wil ik het nog 100 jaar, samen bij elkaar. En er nooit een reden is, dat ik je ooit nog mis. En stralen, dansen, zweven en dralen. Dat moet toch bewijzen dat ik bij jou wil blijven, elk moment. Ik

silent all these years, silent all these, silent all these years. Tori Amos was dat, een silent all these years. En daarvoor nieuw van Mart Wellerdijk, nog 100 jaar. En bijna 75 jaar geleden kregen de Vlaardingers midden in de hongerwinter Zweeds wittebrood uitgedeeld via het Zweedse Rode Kruis. En dat gaat nog een keer gebeuren. Herman de Bruin. Wij gaan praten over de komende nationale gedenkdagen. En die zijn in het hele land, maar ook in Vlaardingen. En daarvoor is de voorzitter van de Stichting Nationale Gedenkdagen Vlaardingen in de studio, Bram Keizerwaard. Welkom, Bram. Dankjewel. We gaan het hebben over Zweeds wittebrood, onder andere. Leuk. Want wat is jouw functie? De functie is voorzitter, maar dan heb je het hartstikke druk. Want 75 jaar bevrijding volgend jaar, dat moet een feest worden. Ja, nou ja, het is al een feest. We zijn al begonnen met het uitzwaaimoment van de mensen die vertrokken naar Normandië om daar de landing te herdenken. Okay. Dat hebben we groots uitgezwaaid. Dat was afgelopen jaar, 75 jaar. Vervolgens hebben we het opstartmoment gekozen in september. En zo rond de slag om Arnhem. En daar hebben we ook gevraagd naar particuliere initiatieven van burgers. Heb je ook nog dingen die je zou willen? Ja. Want Nationale Gedenkdagen, dat is een stichting die geheel bemand wordt of bemenst wordt door vrijwilligers. We zijn afhankelijk van giften van de bekende fondsen in Vlaardingen. Precies, ja. We doen de dodenherdenking, de viering op Koninginnedag, de 5 mei viering. En dit jaar is natuurlijk een bijzonder jaar, 75 jaar bevrijding. En dat jaar hopen we af te sluiten in augustus. Ja. Omdat dan Nederlands-Indië bevrijd is. Jullie gaan als comité wittebrood uitdelen aan de mensen. Ja, in januari 1944, dus de aanstaande januari, 75 jaar geleden, midden in de hongerwinter leed de bevolking van Holland, eigenlijk het noordelijke gedeelte, want het zuiden was al bevrijd. Ja, west, noordwest. Ja, ja, leed honger. En zelfs zo dat men dat de regering in Nederland zei van, als we nou niet iets doen, dan hebben we daar alleen maar de kans om nog lijken te gaan bevrijden. Zo hard werd het gesteld. Ja. Dat is een probleem, want de Duitsers die bleven doorgaan tot het bittere einde. Precies. Er was nog volop oorlog. Dus het is ondenkbaar dat je op dat moment met bommenwerpers iets zou kunnen doen. Want die zouden onherroepelijk neergehaald worden met de vlakbatterijen. Ook als ze voedsel uitdeelden in plaats van bommen. Ja, precies. Ja. Dan zou je dat moeten communiceren aan alle Duitsers. Deze bommenwerper die gaat niet naar Duitsland om zijn bommenlast. Nee, precies. Dus dat, die kreeg een apart kruisje of zo. Maar zo was het niet. Nee. Dus is er een soort constructie bedacht via Zweden. En waarom Zweden? Zweden is neutraal. Mm-hmm. En dan het Zweedse Rode Kruis. En daar wilden de Duitsers wel, zij het schoorvoetend, aan meewerken. En in tegenstelling tot wat mensen denken, zijn er drie schepen, die zijn naar Harlingen gevaren met meel. En die schepen die zijn daar gelost en vervolgens via het spoorwegnet. Wat er nog wel was. Wat er nog wat wel er niet was, veel was. Maar precies, en ook nog met wat tegenwerking van de Duitsers. Zijn die voorraden meel, maar ook smeerkaas en boter. Die zijn naar plaatselijke bakkers gebracht. En die hebben nachten doorgewerkt om het Zweeds wittebrood te bakken. In 75 jaar bevrijding is het belangrijk dat je niet alleen herdenkt voor de ouderen, maar ook voor de jongeren. Dat ja, je precies. Die erbij betrekt. Die wil je er al bij betrekken. Precies. Dat is al gebeurd. En zo hebben wij dan rond 4 mei met de jaarlijkse dodenherdenking hebben wij ook proberen we jongeren bij te betrekken met gedichten. En wij organiseren ook in maart een concert in de stadsschoolzaal. Daar worden de Vlaamse scholen voor uitgenodigd. En dat gaat over, dat is een militair orkest, maar daar komen beelden bij van wat er gebeurt op dit moment en waar wij nog mee bezig zijn om vrede te handhaven. Er staat wat op de website al van ja, de Nationale SNGV, Gedenkdagen. Ja, Stichting Nationale Gedenkdagen, daar staan dingen op de website. En wij zijn ook bezig om andere organisaties onder onze koepel mee te laten draaien met informatie. Bij de Krabbenplas komt een bevrijdingsfestival voor de jongeren. Daar zijn ook Meet the Marines. Daar kan je de mariniers tegenkomen die daar een kampement in richten. Een paar dagen verblijven. Allerlei acties gaan doen om maar die link te leggen naar de jongeren nu. Jongeren met, dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt, dat die jongeren er heel erg bij betrokken moeten worden. Ja. Dat is belangrijk ook. Dankjewel, Bram Keizermaert. Dit is De Late Avond. Raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Nothing to me, another